1943. زندگی روزانه لالی و لئون هنوز بر اساس رسیدن انتقالی ها از سراسر اروپا مشخص می شود. بهار به تابستان می رسد، اما انتقال متوقف نمی شود. امروز جفت آنها روی صفهای طولانی زنان زندانی کار می کنند. فرایند جداسازی همان نزدیکی پیش می رود. آنها انقدر مشغولند که توجهی به آن نمی کنند. یک دست و تکه کاغذ جلوی آنها قرار می گیرد و آنها هم کارشان را انجام می دهند. بارها و بارها. این اسرا به طرز غیر عادی خاموش هستند. شاید شرارت را در هوا احساس می کنند. ناگهان لالی می شنود که کسی سوت می زند. آهنگ آشناست. شاید یک اپرا باشد. صدای سوت اوج می گیرد و لالی به سمت صدا نگاه می کند. مرد پالتو سفید به سوی آنها می آید. لالی سرش را پایین می اندازد و می کوشد ریتم کارش را حفظ کند. به صورتها نگاه نکن. کاغذ را می گیرد و ارقام را خالکوبی می کند به همان روشی که قبلا هزار بار انجام داده است. صدای سوت قطع می شود. دکتر حالا کنار لالی ایستاده. بوی تند مواد ضد عفونی کننده از او به مشام می رسد. مرد خم می شود، کار لالی را بازرسی می کند و دستی را که او در میانه خالکوبیش است می گیرد. حتما راضی است، زیرا به همان سرعتی که آمد می رود و آهنگی دیگر را به ابتذال می کشد. لالی به لئون نگاه می کند که رنگش چون گش سپید شده است. بارتسکی کنار آنها ظاهر می شود. ای، نظرت درباره دکتر جدیدمون چیه خالکوب؟ لالی غرغر می کند. خودشو معرفی نکرد. بارتسکی می خندد. این دکتریه که دلت نمی خواد بهش معرفی بشی. حرفمو باور کن. من ازش می ترسم. این مرد نفرت انگیزه. می دونی اسمش چیه؟ منگله. جناب دکتر جوزف منگله. باید این اسمو به خاطر بسپری خالکوب. اون توی جداسازی چی کار میکنه؟ جناب دکتر اعلام کرده که برای خیلی از جداسازی ها حاضر میشه چون دنبال مریض های خاصه. گمونم مریض بودن برای اون ملک نیست. بارتسکی بیش از پیش میخندد. گایی واقعا بامزه میشی خالکوب. لالی به کارش ادامه میدهد. کمی بعد صدای سود زدن را می شنود که از پشت او شروع می شود و آن صدا چنان شوکه‌اش می کند که دستش می لغزد و دست زن جوانی را که مشغول خالکوبیش است زخم می کند. زن جیغ می کشد. لالی خونی را که از دست او می چکد پاک می کند. منگله نزدیک تر می شود. منگله می پرسد مشکلی پیش اومده خالکوب؟ تو خالکوبی؟ درسته؟ صدای او عرق سردی بر ستون فقرات لالی می نشاند. لالی منمن می کند. منظورم اینه که بله آقا من خالکوبم جناب دکتر. منگله حالا کنار او ایستاده و سراپای او را ورانداز می کند. چشمانش به سیاهی زغال است. تهی از شفقت. لبخند عجیبی بر صورتش می نشیند. سپس حرکت می کند. بارتسکی به او نزدیک می شود و مشت محکمی به بازوی لالی می زند. روز سختی داری خالکو. شاید دوست داری کمی مرخصی بگیری به جاش توالتا رو تمیز کنی. آن غروب لالی تلاش می کند خون خشکیده روی پیراهنش را با آب گودال بشوید. تا حدودی موفق می شود، اما بعد فکر می کند لکه یادآور مناسبی از روز ملاقات با منگله است. لالی زنین است. یک دکتر که به جای تسکین باعث درد بیشتر می شود. کسی که وجودش به تنهایی و به شیوهی که لالی نمی خواهد حتی به آن فکر کند تهدید محسوب می شود. بله، یک لکه باید بماند تا لالی را به یاد خطر جدیدی بیاندازد که وارد زندگیش شده است. او باید همیشه از این مرد که روحش سردتر از چاقوی جراحیش است حذر کند. روز بعد لالی و لئون دوباره به آشویتس می روند تا زنان جوان را شماره کنند. دکتر سودزن حاضر است. او جلوی صف دختران می ایستد و با یک حرکت دستش سرنوشت آنان را تعیین می کند. راست؟ چپ؟ راست. راست. چپ. چپ. لالی هیچ منطقی در این تصمیمات نمی بیند. همه در بهار جوانیشان هستند، تندرست و برازنده. منگله متوجه نگاه های او می شود و نگاهش می کند. وقتی منگله صورت دختر بعدی را محکم در میان دستان بزرگش می گیرد و به راست و چپ، بالا و پایین می چرخاند و دهانش را باز می کند، لالی نمی تواند از آن صحنه چشم بردارد. بعد دکتر کشیده‌ای به صورت دختر می زند و او را به سمت چپ می فرستد. دختر رد می شود. لالی مدتی طولانی به دکتر خیره می شود. منگله یک مأمور اس اس را صدا می زند و با او صحبت می کند. مأمور به لالی نگاه می کند و به سمت او می آید. لعنتی. لالی با اعتماد به نفسی غیر واقعی می پرسد. چی می خواهی؟ خفش خلکو. مأمور سپس به سوی لئون می رود. وسایلتو بذار اینجا و با من بیا. حالا لالی وحشت زده از سرنوشت دستیار جوانش می پرسد. یه لحظه سر کن. نمیتونی اونو ببری. نمیبینی هنوز چقدر آدم مونده که باید شماره بشن؟ بس بهتره به کارت برسی یا همه شب اینجا میمونی خالکوب. و جناب دکتر همچین چیزی رو دوست نداره. لطفاً اونو نبر. بذار ما به کارمون برسیم. اگه کاری کردم که جناب دکتر رو ناراحت کرده عذر میخوام. مأمور تفنگش رو به سمت لالی میگیرد. تو هم میخوای بیای خالکوب؟ لئون میگوید من میرم. مشکلی نیست لالی. به محض این که بتونم میام. منو ببخش لئون. لالی دیگر نمیتواند به دوستش نگاه کند. مشکلی نیست. من خوبم. تو برگرد سر کارت. لئون راه میافتد. آن غروب لالی شدیداً درمانده به تنهایی با سر پایین آهسته به برکناو برمیگردد. چیزی بیرون مسیر نظر او را جلب میکند. جلوه از رنگ، یک گل، یک تک گل در نسیم تکان میخورد. گلبرگ های قرمز در اطراف مادگی سیاه شبق. لالی نگاه میکند شاید گلهای دیگری پیدا کند، اما چیزی نیست. با این همه این یک گل است و او دوباره فکر می کند که دفعه بعد چه وقت می تواند به کسی که برایش مهم است گل بدهد. تصویر گیتا و مادرش برابر چشمانش جان می گیرند. دو زنی که او بیش از همه دوست دارد و سپس رنگ می بازند. غم و اندوه چون موج در برش می گیرد و هر لحظه بیم غرق شدنش می رود. آیا این دو زن روزی همدیگر را خواهند دید؟ آیا او که جوانتر است از آن که بزرگتر است یاد می گیرد؟ آیا مامان آنگونه که من گیتار را دوست دارم او را می پذیرد و دوست خواهد داشت؟ او هنر دلربایی را با مادرش تمرین کرده بود. هر چند تا اندازه مطمئن بود که مادرش متوجه نبود او چه می کند، اما خودش می دانست چه می کند. او یاد گرفته بود چه چیزی بر مادرش اثر می گذارد و چه چیزی نه. زود می فهمید چه رفتاری بین یک مرد و زن مناسب است و چه چیزی نامناسب. او فکر می کرد همه مردان جوان این فرایند یادگیری را با مادرشان شروع کرده باشند. گرچه غالبا حیران بود که آیا از این کارشان آگاه هستند یا نه. او این موضوع را با چند نفر از دوستانش در میان گذاشت که شوکه واکنش نشان دادند و ادعا کردند چون این کاری انجام نمی دهند. وقتی لالی آنها را بر سر اینکه به مادرانشان نزدیکتر از پدرشان بودند زیر سوال می برد، همگی آنها رفتارهایی را که می شد به دلربایی تعبیر کرد می پذیرفتند. اما فکر می کردند بیشتر دوروبر مادرانشان می پلکند زیرا مادر کمتر از پدر سخت گیر بود. لالی دقیقا می دانست چه می کند. رابطه عاطفی لالی با مادرش، به شیوهی که او با دختران و زنان ارتباط برقرار می کرد شکل داده بود. او به همه زنان جذب می شد، نه فقط فیزیکی بلکه عاطفی. او دوست داشت با آنها حرف بزند. دوست داشت کاری کند که آنها احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند. برای او همه زنان زیبا بودند و باور داشت هیچ ضرری ندارد که این را با آنها گوش زد کنی. مادر و خواهرش ناخودآگاه به او یاد می‌دادند که یک زن از یک مرد چه می‌خواهد و تا آن وقت او در زندگیش کوشیده بود به این درس‌ها پایبند بماند. او صدای دلنشین مادرش را می‌شنید. مهربون و ملاحظه کار باش لالی. چیزای کوچیکو به یاد داشته باش. چیزای بزرگ خودشون حل میشن. لالی خم میشود و گل را میچیند. فردا راهی برای دادن اون به گیتا پیدا خواهد کرد. موقع رسیدن به اتاقش با دقت آن گل گرانبها را کنار تختش قرار میدهد و به خوابی عمیق و بی‌رؤیا فرو میرود. اما صبح فردا وقتی بیدار میشود گل برگ‌های گل او پرپر شدند و کنار مادگی سیاه چین خوردند. فقط مرگ در این مکان تسلیم نمی‌شود.